Polski w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radia, sobota, 29 kwietnia, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Klin podatkowy w Polsce jest najniższy w Europie, mówił w Piekoszowie prezes PiS. Stany Zjednoczone ewakuowały pierwszą grupę swoich obywateli z Sudanu. Za chwilę też ostrzeżenie lekarzy przed kleszczami. Klin podatkowy w Polsce jest dziś najniższy w Europie, a Polacy płacą niższe podatki, mówi prezes PiS Jarosław Kaczyński. Podczas spotkania z mieszkańcami Piekoszowa w województwie świętokrzyskim lider Zjednoczonej Prawicy podkreślał, że mimo iż rząd obniżył podatki, to nie rezygnuje ze zwiększenia wydatków na strategiczne cele. Naprawdę staramy się bardzo, żeby ludziom ulżyć, ale jednocześnie możemy to wszystko zrobić. Mogliśmy przy tym stworzyć tarczę w czasie COVID-u. Wielkie tarcze chroniące przed bezrobociem, chroniące przed upadkiem. Mogliśmy, bo takie są czasy, ogromnie podnieść wydatki na zbrojenia, bo dzisiaj innego wyjścia nie ma. Polska bezbronna, to prędzej czy później będziemy mieli w Polskę buczę. Spotkania polityków PiSu z Polakami odbywają się w ramach akcji Polska jest jedna, inwestycje lokalne. Szczyt ministrów Trójkąta Weimarskiego będzie okazją do przedstawienia polskich argumentów na temat bezpieczeństwa w Europie, mówi doradca prezydenta Paweł Soloch. Spotkanie zaplanowano za niespełna 2 tygodnie. Szczyt jest niezwykle ważny ze względu na możliwość dialogu z krajami, które prezentują odmienną postawę w stosunku do wojny na Ukrainie, a także współpracy euroatlantyckiej i sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, zaznacza Paweł Soloch. Temat numer jeden, bezpieczeństwo w Europie, no zważywszy oczywiście na również historię, która miała miejsce w przeszłości, problemy chociażby polityki energetycznej Nord Stream 1, Nord Stream 2. Tym niemniej ta formuła, która pokazuje również pozostałym naszym partnerom, że Polska jest na tyle istotnym krajem, że dialog na temat bezpieczeństwa naszego kontynentu, które chciałyby animować Francja i Niemcy, nie może się odbyć bez naszego udziału. Spotkanie ministrów do spraw Unii Europejskiej, Polski, Francji i Niemiec odbędzie się w Rogalinie i Kórniku 11 i 12 maja. Stany Zjednoczone ewakuowały pierwszą grupę swoich obywateli z Sudanu. Jak dziś ujawniono, osłaniany przez drony konwój autobusów przewiózł wczoraj około 300 osób do portu Sudan nad Morzem Czerwonym. Tydzień temu oddziały sił specjalnych na krótko przerzucono do Chartumu, aby przetransportować z Sudanu drogą powietrzną personel rządowy i pracowników amerykańskiej ambasady. Zabiegi mediacyjne państw afrykańskich i arabskich, Organizacji Narodów Zjednoczonych i Stanów Zjednoczonych przyniosły na razie tylko kilka tymczasowych rozejmów. Wysiłki dyplomatyczne nie powstrzymały starć, ale umożliwiły dziesiątkom tysięcy Sudańczyków ucieczkę w bezpieczniejsze rejony kraju, a także ewakuację cudzoziemców. Lekarze ostrzegają. Podczas majówki na łonie natury uważajmy na kleszcze. Mogą przenosić groźne dla człowieka choroby jak boreliozę. Specjalistka chorób zakaźnych, dr Małgorzata Dziedzic, podkreśla, że do wycieczki w plener powinniśmy się przede wszystkim dobrze przygotować. Trzeba mieć skarpetki, najlepiej jakieś jasne spodnie. Pięknie by było włożyć te spodnie do skarpetek, żeby utrudnić im wejście. Można się spryskać repelentami. Można zaopatrzyć się w skarpetki przeciwkleszczowe, które są nasączone permetryną. Ona paraliżuje kleszcza, jeżeli on wyczuje, więc jak gdyby odpadnie w tym momencie. Po powrocie powinniśmy wziąć prysznic i dokładnie się obejrzeć, czy nie złapaliśmy kleszcze. W Czechach można zobaczyć w pociągu wystawę, która przybliża postać Rafała Lemkina, polskiego prawnika żydowskiego pochodzenia, autora pojęcia ludobójstwa. Odbywa się w związku z 75. rocznicą uznania przez ONZ ludobójstwa za zbrodnię. Pociąg Lemkin do końca maja odwiedzi dworce kolejowe w 5 czeskich miastach. Wystawę tworzą 4 wagony kolejowe, w których odwiedzający poznają życiorys i osiągnięcia Rafała Lemkina. Dowiadują się też, czym jest ludobójstwo, zgodnie ze stworzoną przez Lemkina definicją. Szymon Korbec, dyrektor Centrum Badań nad Ludobójstwem w Terezinie, które przygotowało ekspozycję, powiedział mi, że wagony są nawiązaniem do masowych wywózek. Nie są to typowe wagony towarowe, lecz służbowe. Niemniej jednak symbolizują one i wywołują atmosferę deportacji i transportów ofiar ludobójstwa, nie tylko w trakcie Holokaustu, ale też I wojny światowej, Hołodomoru i innych stalinowskich represji. Wewnątrz jednego z wagonów wypisano białą farbą nazwy miejsc związanych z ludobójstwem ludobójstwem na przestrzeni dziejów. Są to miejsca. Są to nazwy obozów zagłady i zniszczonych miast. Pokazuje to, że Lemkin opierał się na różnych źródłach badań historycznych. Zajmował się analizą masowej przemocy od początku ludzkości. Wojciech Stopa, Polskie Radio, Praga. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. Tym razem żużel na początek i pierwsze Grand Prix nowego sezonu. Zawody odbywają się na torze w Goriżan w Chorwacji na starcie trzech naszych zawodników. Broniący tytułu Bartosz Zmarzlik oraz Maciej Janowski i Patryk Dudek. Na razie naszym idzie co najwyżej średnio. Najlepiej Zmarzlikowi po czterech wyścigach zgromadził 8 punktów. Dudek po 5 7, a Maciej Janowski po 5 tylko 4 oczka. Teraz piłka. Uwaga, kibice talentu Roberta Lewandowskiego i Barcelony. Blaugrana od kilku minut gra w La Liga u siebie z Betisem Sevilla. Wspomniany kapitan naszej kadry na boisku od pierwszego gwizdka sędziego. Sprawdzamy, która to minuta w Barcelonie. Czwarta minuta i bezbramkowy remis. Wcześniej Real na Bernabeu 4-2 poradził sobie z Almerią. W kraju za nami dwa z trzech zaplanowanych na dziś spotkań w Pekao Ekstraklasie. Najpierw Jagiellonia w Białymstoku 3-1 pokonała Wartę Poznań, dając kolejny dowód, że zmiana trenera na razie wychodzi ekipie z Podlasia na dobre i mówi właśnie nowy szkoleniowiec Jagi Adrian Siemieniec. Pierwsza połowa była bardzo dobra w naszym wykonaniu. Mówimy tutaj w kontekście trzech szerokich bramek, ale naprawdę no mieliśmy kontrolę przez 45 minut. Nie dopuszczaliśmy przeciwnika do sytuacji. Nieźle nam funkcjonował pressing, nieźle nam funkcjonowała organizacja w obronie. Zdaję sobie sprawę, że druga połowa to nie było to, co byśmy chcieli, ale bardzo trudno jest takim meczem zarządzać po 45 minutach taki, jaki mieliśmy i przy takim stanie, który mieliśmy. Mówił Adrian Siemieniec. Jagiellonia nie chce spadać do Fortuna pierwszej ligi. Zagłębie Lubin też nie. Pokonało Widzew Łódź 2-0. Trwa spotkanie w Gliwicach. Piast gra z Pogonią Szczecin. W 50 minucie spotkania mamy remis 0-0. I znów jesteśmy w Hiszpanii na Caja Mágica w Madrycie. Tu trwa prestiżowy turniej tenisowy na nawierzchni ziemnej. Niestety nie mamy dobrych wiadomości. Magdalinet 3-6 i 3-6 uległa w trzeciej rundzie Rosjance Mirze Andrijewej. Rywalka Linet dziś świętuje dopiero 16 urodziny. Przed imprezą w stolicy Hiszpanii była notowana pod koniec drugiej setki rankingu WTA. Na zakończenie zaglądamy pod kosz. W Energa Basket Lidze Panów Śląsk Wrocław potwierdził, że nie przez przypadek broni tytułu i lideruje rozgrywką. Pokonał wyraźnie w Zielonej Górze Zastal 85-67. W drugim dzisiejszym spotkaniu GTK Gliwice wygrał z Czarnymi Słupsk 84-64, a o sporcie dziś na naszej antenie jeszcze po 23. W nocy od 1 do 9 stopni, tylko na Pomorzu możliwe przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni. Jutro już nigdzie nie powinno padać, wszędzie pojawi się słońce. Termometry pokażą na północy kraju 12 stopni, najwięcej 15 będzie na południu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, trzy połówki. I razem mamy 1,5. 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym. Czekają tysiące organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wskazać jedną z nich w rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych za 2022 rok. Lista organizacji znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej ma. Barbara, a jakie my mamy plany na majówkę? No Marian, niedziela jest handlowa, no to idziemy na zakupy do Media Ekspert. A potem przez całą majówkę cieszymy się tymi zakupami. Przeceny XXL i niedziela handlowa w Media Ekspert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, odkurzacze, pralki i lodówki. W super niskich cenach. Bo w Media Ekspert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. Seven hours since you went away. 11 coffees, Ricky Lake on play. But late at night when I'm feeling blue. I sell my ass before I think of you. 7 hours since you closed. Telephone. And if you call me, I won't be at home. my brain. Cause, ooh, boy, you miss me like a hole in the head. Because I do, boy, and this cool boy. And ooh, but you never thought I'd get out of bed. Because of you, boy, such a cool boy. Through it in, over it, the heaven is crazy. I'm feeling this until I quit. No more, no more. I'm through with it, the heaven is just crazy. Feeling it until then. No more, I quit. No more, no more. Breaking off the bond. A brand new day has just begun. Just because you made me go, doesn't mean I'll put up with you. Don't you dare come back. Can't you see I want it back? I ain't crying now over you. Get it through your head, I thought I told you. Why'd you cry? Minut po godzinie 21. Słuchają Państwo Departamentu Rytmu i słuchają Państwo Trójki. A czy zdają sobie Państwo sprawę z faktu, że 29 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tańca? No więc idealnie nam się ta data wpisuje w tę audycję, więc zapraszam do północy wszystkich tych z Państwa, którym muzyka w tańcu nie przeszkadza. Looking for the

program Trzeci Polskiego Radia. Człowiek z najsłynniejszą grzywką na świecie, na pewno na rynku muzycznym, Rick Astley, Never Gonna Give You Up. To jest Departament Rytmu w Trójce. O, to jest ciekawa data. I do tego okrągła, bo równo 60 lat temu w londyńskim klubie Crowded Club Andrew Oldman po raz pierwszy zobaczył grupę Rolling Stones. No i cyknęło, kliknęło, następnego dnia zgodził się zostać jej menadżerem. I tried. Gra i grać będzie do północy, to jest Departament Rytmu w Trójce. Czy lubią Państwo takie powiedzenie, że niedaleko pada jabłko od jabłoni? No to najlepszym przykładem niech będzie taka grupa damska muzyczna Wilson Phillips. To są trzy panie, Kenny Wilson i Wendy Wilson, siostry Wilson, córki Briana Wilsona zespołu The Beach Boys. A ta trzecia to Chynia Phillips, która znowuż jest córką Johna Phillipsa i Michelle Phillips z grupy Mamas and the Papas. No więc, no właśnie, niedaleko padło jabłko od jabłoni, a właściwie to jabłka padły od jabłoni. A mówię o tym dlatego, że Kenny Wilson dzisiaj świętuje swoje urodziny. Wilson Phillips. Chains. Kochaj mnie, kochaj, wracają tak z góry. Jeszcze kwadrans i będzie godzina 22, a tu Trójka, a w Trójce Departament Rytmu do północy. To jest bardzo ciekawa postać, która jutro będzie obchodzić swoje urodziny. Czy wiedzą Państwo, że przez 2 lata uczęszczał do poznańskiej szkoły baletowej? Ba, później jednak nie balet, a muzyka go ogarnęła. Będąc 11-latkiem zagrał na trąbce hymn Lecha Poznań podczas meczu. Chodzi o Grzegorza Stróżniaka, czyli lidera grupy Lombard. Program Trzeci Polskiego Radia. You can stay forever. Still you will be tired. You can stay. Ciekawe, czy państwo rozpoznali w związku z tym, że to taka wersja Buena Vista Social Club One Step Too Far, czyli Faithless w oryginale, tutaj w dość specyficznej przeróbce. To wszystko na okoliczność faktu, że Rollo Armstrong dziś świętuje swoje urodziny, współzałożyciel, członek grupy Faithless, prywatnie brat piosenkarki Dido, która wokalnie również tu się udzieliła. Ja chciałbym państwa uwagę zwrócić na 56. wydanie Listy Przebojów Trójki, które jest już za nami, a do państwa wglądu rzecz jasna na internetowej stronie rptpolskieradio.pl. Trzy propozycje jak co tydzień, czyli piosenki, które chciałyby znaleźć się w kolejnym zestawieniu, więc to od państwa zależy, proszę decydować. Wśród tych propozycji jest Bartek Królik i jego Chłopiec z zapałkami. Yeah.